krijgt tot 200 euro opslagvoordeel en tot 100 euro Samsung tegoed. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Het voorjaar komt eraan, dus we gaan wat meer bewegen. Doe deze week voor 25 euro boodschappen bij Jumbo en maak kans op een schaatskliniek met Suzanne Schulting en Joep Wennemars. Meld je aan op jumbo.com/schaatskliniek. En dat voor die prijs. Jumbo. Het Q-Music nieuws van 8 uur krijg je van Frans van der Beek. Goedenavond. Het zware ongeluk in Maarssen van vanmiddag zijn ook kinderen gewond geraakt. In totaal zijn er 7 slachtoffers. Ze zaten in de 2 auto's die bij het ongeluk betrokken waren en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Sommigen zijn er slecht aan toe. De weg is nog steeds dicht. Er kunnen ook morgen geen treinen rijden tussen Den Bosch en Tilburg naar de ontsporing dit weekend van een werktrein bij Vught. Die veroorzaakte een kapotte wissel. De ontspoorde trein wordt eind van de avond weggehaald en dan begint het herstelwerk. Dinsdagmorgen zou alles weer volgens het boekje moeten rijden. Amerika en Israël hebben plannen om speciale teams Iran in te sturen om verrijkt uranium in beslag te nemen. Iran zou er genoeg van hebben om 10 kernkoppen te maken. Amerika en Iran spraken al eerder over het terugdringen van de uraniumvoorraad, maar die gesprekken liepen op niks uit, waarna de aanvallen begonnen. Weer sneuvelt een trainer bij Ajax. Fred Grim is aan de kant gezet. Het verlies tegen Groningen gisteren was de druppel. Grim volgde John Heitinga op, die eerder dit seizoen al werd ontslagen. Oscar Garcia, die van Jong Ajax komt, gaat nu het eerste trainen. En Grim gaat terug naar de opleiding van de club. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond lange tijd helder. In de kustgebieden ontstaat op steeds meer plaatsen nevel of mist. Morgen in de kustgebieden eerst mistig, bij 10 graden, later meer zon en landinwaarts met veel zon, 15 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Welkom zometeen luisteraar Ivandra. Haar man laat na 18 jaar nog steeds de keukenkastje openstaan. En daar is ze helemaal klaar mee. maximum hits. Sounds better. You sound better with you. I was burning every candle, every hour of the night. Kept on searching high, low, here in the dark. I was hoping to escape and make a change here in my life. It only takes one little thing to light a spark. And you said, something to get burned, but at least they keep me warm just for a while. I got these growing pains and problems, I got so much left to learn, as I wander and I stumble through this life. I worry about the things I can't control, oh, oh, to the break of dawn. I think of all the things I'll never know, oh, oh, to the break of dawn. And you say, life can knock you to the ground. Don't hang your head down, head down. You're still young, but know the best is yet to come. Don't hang your head down, head down. Don't hang your head. Lost Frequencies en Bad Still Head Down op Q-Music. Zondagavond, Tom en Joe op je radio. Het is weer tijd om een luisteraar uit de brand te helpen. En vandaag is dat Ivandra. Veel mensen gaan met hun problemen gelijk naar ChatGPT tegenwoordig. Om dan een oplossing te vragen. Maar eigenlijk zijn die antwoorden nooit echt goed. Nee. Dat kunnen wij mensen veel beter. En in Tom en Joe's hulptroepen helpen we namelijk alle problemen, groot of klein. Je kan altijd terecht bij onze hulptroepen. Wie zijn die hulptroepen dan, hoor ik je denken? Nou, dat ben jij als je luistert. Samen zoeken we altijd een perfecte oplossing voor het probleem. En vandaag is dat het probleem van Ivandra. Goedenavond. Goedenavond. Ivandra, leg even uit. Wat is het probleem bij jou thuis? Wat is het probleem? Nou ja, mijn man die kan na 18 jaar nog steeds de keukenkastdeurtjes open laten staan. 18 jaar heb jij een relatie met die prachtige vent van je. Hoe heet hij? Ja, zeker. Lennart. Leuke Lennart. Leuke lieve Lennart. Maar ja, leuke lieve Lennart laat altijd de keukenkast openstaan. Hoe vaak gebeurt dit, Ivandra? Dagelijks, als hij thuis is. Het is, wonderlijk. Het is het inderdaad kastje open doen, de bord eruit te pakken, weglopen en open laten staan. Ja, jij stoot je schenen. Heb je het al wel eens tegen hem gezegd? Oh, zeker wel. Ja, en dan staat hij wel op, hoor. Dan denkt hij, oh ja. En dan gaat hij wel weer terug. Maar het is af en toe wel bed zonder eend. Ja, jullie zijn al 18 jaar samen, 12,5 jaar getrouwd. Is het ergens op een gegeven moment in al die jaren erin geslopen? Of was dit altijd al zo? Ik kan me niet heugen wanneer het precies is begonnen, maar ik weet haast niet beter. Nee, de laatste keer dat jij een keukenkastje dicht hebt gezien was nog in zwart-wit. Dat is echt lang geleden. Maar ben je er ook wel eens tegenaan gelopen? Ook, ja. Ja. Ja. Nee, en vooral dat je dan zelf iets uit een kastje onderpakt en dat je hem hoog gaat. Oh, ja. Stok. Ja, dat doet pijn. Dat is pijnlijk, is pijnlijk. Ja, Ivandra, we gaan jou helpen. En dat doen wij niet alleen, dat doen we samen met alle Q-luisteraars. Dat zijn nu de hulptroepen. Heb jij een oplossing? Wat moeten we doen voor Ivandra? En vooral, hoe kunnen we haar vent, die lieve, leuke Lennart, nou eindelijk eens die keukenkastjes dicht laten doen? Laat het weten in de Q-Music app. And you just can't fake that, so let's change that. Girl, let's go put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed. I All night, no breaks, I'll tell, no gate. Ain't gotta try too hard, my baby's pushed to start. All torque, full speed, off-road, on me. 0 to 100 fast, my foot ain't touched the gas. I said, hey baby, slow it down, let's make it last. You said, where's the fun in that? Yeah, let's go put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Mile after mile after mile after mile. Turn up the night like that radio dial. Shoulder to shoulder where nobody knows. Know where we're going, we ain't going home. We're putting miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Marshmallow en Kane Brown, Miles on It. Zondagavondshow met Tom en Joe op Q Music. Je zingt uit je bek of het gaat echt niet op. Tom en Joe die lossen het op. Niets is te gek, geen probleem is te raar. Tom en Joe staan altijd voor je klaar. Ja, Tom en Joe staan altijd voor je klaar. En dat doen we niet alleen, dat doen we samen met alle hulptroepen. En dan staan we altijd klaar voor de problemen in jouw leven. En dan denk je, joh, hulptroepen, wie zijn dat dan? Nou, dat zijn alle luisteraars die dan ook een goed idee hebben voor jouw probleem. Vandaag helpen we Ivandra, al 18 jaar gelukkig met haar leuke, lieve Lennart. Maar er is één kleine irritatie. Lennart laat altijd de keukenkastjes openstaan. Pakt meneer een bord, een lepel, een mok, noem het op. Dan doet hij nooit de keukenkastjes dicht. En dan stoot Ivandra haar hoofd tegen al die openstaande deurtjes. Haar kop zit vol met blauwe plekken. Ja, het zijn van de irritaties van een 12,5 jaar huwelijk, Ivandra. Jazeker. Ja, ja, ja. Er zijn heel veel reacties binnengekomen. Ik weet zeker dat er iets tussen zit waar je wat mee kan. Nou, ik ben benieuwd. Ivan, die zegt, schroef de deurtjes eraf, dan kunnen ze ook niet meer openstaan. Dat is namelijk de Scandinavische methode, open kasten. Aha. All right, nou, we horen ook wat Ivan ervan vindt. Ja, het is een suggestie. Marleen die zegt, zet een deurdranger op ieder deurtje. Ik moest het even googlen, jij wist het te vertellen, Joe. Ja, dat zijn die metalen units die je altijd bij van die grote deuren ziet. Dat de deur automatisch weer achter je dicht gaat. Maar als je die zou installeren op een keukenkastje, dan past er ook de helft minder in een keukenkastje. Nou, dat is misschien ook niet zo handig. Er kwam ook nog een berichtje binnen van luisteraar Judith. Wat je vanaf nu doet, is alle kastdeurtjes en ook gewoon alle lades als je ze hebt, allemaal openzetten en allemaal open laten staan. Ik weet zeker, binnen een week staat er geen één kastdeurtje meer open. Gewoon alles openzetten. Koekje van eigen deeg werkt fantastisch. Ik vind dit een heel origineel van Judith. Wat jij, Ivandra? Ik vind hem helemaal top. Ja, hebben we ook nog Dorrit. Goedenavond. Goedenavond. Dorrit, jij hebt een oplossing wat gelijk ontzettend goed werkt voor je portemonnee. Leg uit. Ja, klopt. Ik zou een geldpotje gaan inzetten. En dan elke keer als er een keukenkastje open blijft staan, om daar 5 euro in te leggen. In ieder geval, je man moet dat dan inleggen. Zo. Dus dan zal ik ook wel nadenken van, dat is wel heel erg duur. Zal ik toch maar dikke doen. Een geldpotje neerzetten en elke keer als het kastje nog open staat, 5 euro, moet hij in de pot doen, Ivandra. Ja. Dan word je slaapbedreigd. Ja, dat vind ik ook wel een goeie, ja. En dan mag ik het besteden. Dat mag natuurlijk. Ja, daarom. Ja, tuurlijk. Dorrit, dankjewel. Goed idee. Ja, graag gedaan. Oké, Ivandra, we hebben nu meerdere dingen gehad. De deurdrangers, laat alle kastjes openstaan, dat riep Judith. Dorrit zei net nog, ja, dat geldpotje, waar neig je naar? Waar ga je op aan? Ik denk dat ik eigenlijk beide doe. Beide ideeën, als in van, ik ga eerst eens even kijken wat er gebeurt als ik alles open zou zetten. Ja. En als dat niet lukt, dan het geldpotje. Ja, mooi. Stok achter de deur, geldpotje, eurotekens in je ogen. Ik hoor het al. Jazeker. Dat gaan we. Laat het ons in ieder geval weten. Want ik ben heel benieuwd of het effect heeft en of het werkt. Dus laten we contact houden, Ivandra. Ja, als hij van het weekend weer thuis is van zijn werk, dan ga ik het gelijk uitproberen. Ja. En zet een helm op, hè, voor als er weer zo'n deur zo gaat. Zal ik zeker doen. Succes ermee. Hoi, hoi. Hey, dank je. Hoi. Breath away. Losing you is like living in a world with no air. Oh, I'm here alone, didn't want to leave. My heart will move, it's incomplete. But there was a way that I can make you understand. But how do you expect me to live alone with just me? You know where we both are, and it's so hard for me to breathe. Tell me how I'm supposed to breathe with no air. Can't live, can't breathe with no air. Stop here whenever you ain't there. No air, no air. Got me out here in the water so deep. Tell me how you gon' be without me. If you ain't here, I just can't breathe. No air, no air. No air, oh. No air, no. Jump, I flew right off the ground to flow to you. There's no gravity to hold me down for real. But somehow I'm still alive inside. You took my breath, but I survived. I don't know how, but I don't even care. So

Show. Wat is de serietip van dit moment? Laat het weten in de Q-app. Q-sounds better with you. You're glowing. You color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. The lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Set fire to your body while you're pushing on me. Don't you win the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss it, daddy, body. Set fire to your body while you're pushing on me. Don't you win the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, kiss it, daddy, body. Look what we found. Karma reached out into our hearts and pulled us to our feet now. You know the truth is, we could disappear anywhere as long as I got you there. When the sun dies till the day shines, when I'm with you, there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded, but I can only see the lights, your face, your eyes exploding like fire. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss it, daddy, buddy. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you win the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss it, daddy, buddy. Jumma, jumma, jumma. Fine. quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you. Whenever you will go op Q-Music. De videotheek. Ja, zondagavondshow met Tom en Joe, waar het nu tijd is zometeen voor de videotheek. Althans, die doet zo de deuren open. Ja, klopt. Kijk, er is gewoon te veel. Op al die streamingsdiensten, je weet niet wat je kijken moet. Dus in onze videotheek proberen wij een beetje wegwijs te worden in gewoon de betere series, de betere films. Jij kan het laten weten, laat het achter in de Q-Music app. Wat is nou echt de moeite waard om even te gaan kijken? En dan mag je zometeen langskomen in onze videotheek. Joe, heb jij een serie waar je in zit op het moment? Ik zit nu helemaal in The Pit. Dat is op HBO Max. Het is een ziekenhuisserie. En je moet weten, er zijn heel veel ziekenhuisseries. En ja, het deed me nooit zoveel. Je had House en Grey's Anatomy, weet ik veel. Ik kon er nooit inkomen. Maar nu, The Pit, het is zo goed. Het is levensecht. En ik zag laatst ook een TikTok van een arts. Die zei ook, ja, The Pit, dat is de meest realistische ziekenhuisserie die ik ooit heb gezien. Je moet wel echt goed tegen bloed kunnen. Want het is echt... Ja, ik weet niet, zo zin. Het is niet voor lekker met het bord op schoot kijken, denk ik. Nou ja, als je pasta bolognese op je schoot hebt, dan denk je, ja, dit lijkt wel heel op die darmscène wat ik nu zie. Nee, dus dat misschien niet. Maar ja, echt een hele goede serie. Oké. Jij? Nou, ik zit niet in een serie. Maakt ook niet zoveel meer uit. Want ik ben je vergeten te vertellen. Maar ik heb dus promotie gemaakt in onze videotheek. Wat is dit nou? Ik hoef niet meer achter de balie te staan. Ik ben eigenlijk jouw chef nu. Maar we zouden dit toch gewoon samen bespreken als er dingen veranderen? Wat is ja, dit? Hoofdkantoor belde mij en ik heb ja gezegd. Jij bent nu mijn teamleider. Ja, dus zometeen bij de videotheek. Als er mensen langskomen met een goede film- en serietip, nogmaals, laat het weten in de Q-app, dan ben je welkom. En dan word je verwelkomd door onze eigen Joe. En ik ben er wel. Wat doe jij dan? Ja, als je hulp nodig hebt, ja, kijken hoe jij het doet. Ja, is dit nou? Ja, ik hou ook evaluatiegesprekken bij. Hè? Ik bedoel, we maken ook gewoon een... Ben je ook de HR-afdeling? Doe ik ook, allemaal. God. Goed, kom maar door met je serietip, jongens. Alarmschijf, American Girls, hoor je op Q Music, zondagavondshow bij Tom en Joe. Waar de videotheek weer open gaat en waar je altijd lekker langs mag komen om je favoriete serie- en filmtip af te leveren. Die je natuurlijk weer moet inleveren, die je weer van ons geleend hebt. Ja, ja, kijk, wij doen al een tijdje deze videotheek. Die runnen wij al een tijdje samen. Vind ik leuk, hè? Ik vind het leuk om hier te staan, om een beetje te rommelen in deze winkel. Alleen, ja, jij meldt net dat jij opeens mijn leidinggevende bent. Ik moet het nu in mijn eentje gaan runnen. Ik heb promotie gemaakt, dus jij doet het klantencontact en ik doe alle andere dingen rondom de winkel. Maar wat dat is? Nou, zo heb ik hier een memo dat jij de nieuwe poster van Scary Movie nog even moet ophangen. Scary Movie 6. Oh ja, die komt er binnenkort aan. Ja. Binnenkort uit en dat is nog die hebben een promo moeten we daarvoor maken. Heb jij... Ook of dat jij dat screenmasker even wil opzetten. Ja, oké, okay, ik zal hem opzetten. Heb je een scanner bij de hand trouwens, voor als de klanten komen? Ja, ik heb een scanner bij de hand. Mag ik het masker weer afzetten? Masker mag af. Oké, okay, masker af. Ah, kijk, daar is je scanner. Oh, ja. Ja. Ik weet niet of het druk wordt vanavond, maar ik laat jou even de boel. Dan ga ik even op kantoor zitten. Ja, ga je op kantoor zitten? Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd of er mensen binnenkomen. Ja, goh. Oh, nou, daar is de eerste klant. Even kijken. Hey, hallo, goedenavond. Wat is je naam? Rowan. Rowan, ik ga even in het systeem kijken hoor, Rowan. Oh ja. Rowan, oh nou, wat... Ik kan de deur even dicht doen. Het begint enorm te onweren erbuiten. Oh. Ja, zal ik hem even dicht doen. Ja, heel goed. Fijn. Hey Rowan, ik zie dat jij een Koreaanse serie had geleend. Maar er komen allemaal gekke tekens in beeld. Ik kan het niet zo goed lezen. Hoe heet de serie? Bon Appetit, Your Majesty. Oh, is dat, maar is dat wat? Ik vond hem echt fantastisch. Ja? Echt een aanrader. Ja, echt. Maar ben jij dat type dat het ook in het Koreaans kijkt? Of doe jij het dan nagesynchroniseerd in het Engels? Nee, ik kijk hem echt wel in het Koreaans en doe heel erg mijn best om alle ondertitels te kunnen lezen. Trek je nou een flesje bier open? Rowan, doe jij nu ondertussen even, trek je nou een flesje bier open? Ja, het is nog steeds weekend, hè? Ja, het is ook weekend. Nee, lekker doen. Oh. Nou, Rowan, god. Chinees vergeten. Hé, hey, maar oké, okay, dit is echt een aanrader. Zelfs in het Koreaans zou je dit iedereen aanraden? Ja, bon appetit. Zeker. Oké. Nou, ik zet het in het moeilijke hoekje, onverstaanbaar voor mij. Maar ik ga, ja, absoluut een goede tip, dankjewel. Ik zet hem erbij. Wil je nog wat meenemen of ben je even oké zo? Als je nog wat leuks van hebt, dan zeker, denk ik wat mee. Oh, cheers. The Parasite heb ik nog, dat is ook uit Korea. Dat vind ik echt, heb je die wel eens gezien? Nog niet gezien. Oh, waanzinnig spannende serie. Oh, film is het volgens mij. Ik stuur hem met je mee, mag je gratis... Schiet eens op, er staat een andere klant al. Oh ja, sorry. Rowan, fijne avond. Joep van Velden. Hoi. Joep. Oh, even kijken. Dit is... Oh. Al het paard daar is weg. Nick, kom van het paard af. Nick is vaste klant. Nick, dat zie ik meteen. Hi Nick, goedenavond. Goedenavond. Nick, zet je hem even vast ook aan het touw, dat paard? Ja, zeker. Ja, heel goed. Hi Nick, wat leg jij nou? Wat leg jij? Heel veel schijfjes op de balie. Dit zijn wel 1100 schijfjes wat jij hier neerlegt. Wat ben je aan het kijken? Ja, het is een grote serie. One Piece. One Piece, dat is een serie en die heeft al 1100 afleveringen. Waar gaat het over? Ja, 1127 afleveringen op het moment. Nou, dat is seizoen 1. Oh, nou, dat is bizar. Dat is seizoen 1, 1100 afleveringen voor seizoen 1. Ja. En wat verwachten ze van, wanneer verwachten ze seizoen 2? En volgende maand. En ik snap er helemaal niks van. 1100 afleveringen voor seizoen 1. En volgende maand komt seizoen 2 uit. En hoeveel afleveringen gaan dat dan zijn? Dat is nog niet duidelijk. Oh, nou. Maar het gaat over een jongen die als hoofdpiraat wil worden van de wereld, zeg maar. Ja, sorry, ik zal fluiten van de piraten. Hij wil piraat worden. Hij gaat eiland na eiland af in zijn wereld. Wordt steeds sterker, komt steeds meer mensen tegen. Het is echt wel heel, heel tof. Nou, ik heb hem ingescand. Je bent op tijd met inleveren. Dankjewel, Nick. Helemaal super. Bedankt voor het inleveren. Ja, veel plezier als je hem gaat kijken. Ja, nee, ja, ik ben wel even... Gaan we dicht. Oh, ik hoor... Sorry, Nick, ik moet je de deur uitsturen. We gaan weer dicht. Is goed. Dankjewel, fijne avond. Fijne avond. Hi. Pak de paling in hoor, we gaan weer dicht voor vandaag. Zo, ik vind het toch wel zwaar in mijn zo achter de balie. Wat zie ik daar nou liggen? Ben je weer met die blokfluit bezig geweest? Ja, maar ik dacht leuk internet zo. Moeten we het nog eens over hebben bij eindejaarsgesprek hoor. Goed, videotheek weer dicht. Ja. Always rooting for Put your body on my body, 'cause we all need somebody. Your body on my body, I need you here for life. Hey, your body on my body, 'cause we all need somebody. I'm sorry you're not sorry, I need you here for life. Hey, your body, me by you, yeah, by you, me by you, by you, me by you, yeah, by you, me by you, by yeah. You done put me in my field, yeah. I've been feeling. Is hij bruin? Ongelooflijk, hè? Je kan zien dat hij een weekendje Valencia is geweest. Het was echt in Nederland volgens mij lekkerder weer dan in Spanje. dat is zo balen. Ja, ik had, is het rond, hey, goeie avond. Ik had vorige week vliegtickets geboekt. Het stond er 18 graden en zon in Valencia. Dus ik dacht, lekker, ik ga naar de zon. Ja. Eén dag van tevoren, ik zie alleen maar regen. Ja, dat is echt balen, maar gelukkig ben je het zonnetje in huis. Ah. Hoi. Wat gaan we doen zo meteen? Zometeen wil ik het even hebben over de Wie is de Mol. Natuurlijk gisteravond hier op tv. Ja. Kijk je ook? Ik kijk ook, maar ik ga niks zeggen natuurlijk. Nee, ja. Zometeen spreek ik even met iemand die heeft ingezet op de afvaller van gisteravond. Ook Maal Smit komt eraan. Oh, dat is Nigel Horan. De verkeerde. Oh. Nou ja. Die komt er niet aan. Het origineel hoor je wel zometeen bij Vincent. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf €20. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Hollandse courgettes per kilo maar €1,69. Dat is dus zo van het land in je mand. Fans van Voordeel. Aldi. Ik wil danser worden. Later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. En deze week ook lekker voordelig. Paas, chocolade en koeken. Nu met 15% korting. En gekruide shawarma. 1 ster beter leven. 450 gram voor maar €2,49. Dat is bakken vol voordeel. Aan de bak dus. Fans van Voordeel. Aldi. Tijd voor loungen in stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. En kijk dat dan. Wat een geweldige deal van Vodafone. Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Mis niets van Team NL. Met de Team NL-app volg je je favoriete sporters. En krijg je direct een melding bij een medaille. Doe mee met exclusieve winacties en beleef Team NL dichterbij dan ooit. Zo mis jij niets van Team NL tijdens de Olympische en Paralympische Winterspelen. Download nu de Team NL-app. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom...